श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठ अध्याय के 14वें श्लोक के भाष्य की चर्चा संपन्न हुई। 15वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। 14वें श्लोक में बताया गया जो ब्रह्मचारी व्रत का अनुष्ठान करता है, भय रहित है और विक्षेप रहित है, प्रशांत आत्मा से विक्षेप रहित चित्त बताया गया। इदमाकार वृत्तियों से रहित चित्त जिसका है, और मन संयम में से बताया गया अहमाकार चित्त वृत्ति भी अनात्मा कार्यक्रम संघात अभिमुख नहीं है जिसकी, और वो मत्चित्त है, मत पर है। इसे बताया गया अहम वृत्ति शोधित तदर्थ को विषय बना करके रह रही है जिसकी, ऐसा योगी अपने चित्त को तदर्थ में समाहित करके स्थित रहे, और इस प्रकार जब तदर्थ में चित्त समाहित करते करते करते उसी में समाहित हो जाएगा अच्छी तरह से, स्वभावतः ही। शुरू में तो प्रयत्न से होगा, अपने चित्त को इदमाकार वृत्तियों से रहित रखने का और अहम वृत्ति को अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलंबन बनाने से रोकने का प्रयत्न करना होगा, और शोधित तदर्थ को प्रयत्न से अहम वृत्ति का आलंबन बनाने का प्रयास करना होगा, और ये प्रयास निरंतर करते हुए जैसा जैसा अभ्यास बनेगा, इदमाकार चित्तवृत्ति नहीं बनेगी, अहमाकार चित्तवृत्ति अनात्मा शरीर आदि को विषय नहीं बनाएगी और तदर्थ ही अहमाकार वृत्ति का विषय बनेगा। अभ्यास जैसा जैसा बढ़ेगा तो स्वभाव बनता जाएगा, और जब स्वाभाविक होगा तदर्थ ही अहम वृत्ति का आलंबन, तो माना जाता है साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त हुआ, आत्मविशुद्धि हुई, साक्षात्कार की उत्पत्ति में अपेक्षित जो आत्मविशुद्धि है वह अवांतर फल ध्यान योग का प्राप्त हुआ। तो आत्मविशुद्धि का फल है साक्षात्कार, साक्षात्कार होगा ही, उस साक्षात्कार का वर्णन किया जा रहा है युञ्जन एवं सदात्मानं। साक्षात्कार समकाल में ही मोक्ष भी होता है, मुक्ति भी मिलती है। साक्षात्कार होते ही समस्त अनर्थों का हेतुभूत जो अध्यास है उसका प्रहार होता है, जिसके लिए श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय प्राप्त कर लिया था और महान प्रयास से निधिध्यासन द्वारा प्राप्त कर लिया है साक्षात्कार। किस लिए? तो अध्यास की निवृत्ति के लिए। उस अध्यास की निवृत्ति ही यहाँ पर शांति शब्द से कही जा रही है। कार्य सहित अध्यास निवृत्त हुआ, अध्यास का कार्य है एक प्रकार से वो संसार और उसकी उपरति, ये शांति है। और समूल निवृत्ति है, उपरति है, का मतलब अध्यास रूपी कारण सहित कार्य की, यानी अध्यास का कार्य जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति, ये योग का फल है, वो योगी प्राप्त कर लेता है। कौन सा योगी? तो जो नियत मानस योगी है। नियत मानस में मानस शब्द का अर्थ है मनोवृत्तिया, मनस विकार मानस, वो दो प्रकार का है मनोविकार, इदमाकार वृत्ति अहमाकार वृत्ति, और दोनों भी नियत है, का मतलब अज्ञानी के अहम वृत्ति तथा इदम वृत्ति के आलंबन जो बनते हैं, अनात्मा कार्यक्रम संघात और शब्द आदि विषय, उनसे व्यावृत्त वृत्तियां हैं, तो नियत वृत्ति मानी जाती है। तो शब्द इदम वृत्ति तो फिर बनेगी नहीं, और अहम वृत्ति भी अनात्मा कार्यक्रम संघात के से विपरीत जो तदर्थ है उसको आलंबन करते हुए आएगी, तो नियत मानस योगी हो गया। और वह आत्मानम यानि अंतकरणम एवं, यानि अनात्मा से व्यावृत्त करते हुए अंतकरण को आत्मा में ही यानि शोधित तदर्थ में ही समाहित कर रहा है, तो समाधान चित्त का ये हेतु है। ऐसा करने से एवं आत्मानं सदा युञ्जन अर्थवा ऐसा करने से प्राप्त करता है योगी, क्या प्राप्त करता है? शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है, का मतलब समूल अनर्थ की निवृत्ति उसके होती है। शांति है संसार उपरति, उसका संसार संसार है बंधन, और उस बंधन की उपरति को प्राप्त करता है। संसार उपरति का स्वरूप, शांति का स्वरूप बंध की निवृत्ति ही है, इसे बताने के लिए शांति का विशेषण है निर्वाण परमाम। निर्वाण परमाम में निर्वाण का अर्थ है मोक्ष, और परमा का अर्थ है पर्यवसायी निष्ठा। तो निर्वाण परमाम यानी मोक्ष निष्ठाम शांतिम, मोक्ष पर्यवसायी शांति यानी मोक्ष रूपा शांति, मोक्ष पर्यवसायी शांति भी मोक्ष रूपा शांति। तो मोक्ष रूपा शांति को प्राप्त करता है, मोक्ष रूपा शांति है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, इसलिए निर्वाण परमाम शांतिम का अर्थ निकलेगा अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति, ये एक मोक्ष का स्वरूप है। और निरति से आनंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, तो भगवान है आनंद स्वरूप, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इसलिए वो जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कोई निर्वाण परमा शांति निरति से आनंद से अलग नहीं है, तदात्मक ही है, इसे बताने के लिए विशेषण है मत संस्थान। मत संस्थान का अर्थ है मद्रूपाम। तो ये शांति के दो विशेषण हो गए ना, निर्वाण परमाम मत संस्थाम, निर्वाण परमाम ने बताया वो शांति दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति रूपा है और परमात्मा से अभिन्न है। मत संस्थाम का अर्थ मेरे में स्थित ऐसा नहीं अपितु मदरूप, ये अर्थ निकलेगा। मेरे से अलग नहीं है मोक्ष ज्ञान का फल, ऐसा मत स्वरूप जो मोक्ष है उसे वो प्राप्त करता है। मोक्ष अलग, भगवान अलग, ऐसा नहीं। मोक्ष का स्वरूप भगवान ही है, इसलिए मत संस्थान यानी मेरा स्वरूपभूत जो मोक्ष है उस स्वरूपभूत मोक्ष पर्यवसायी शांति को वो प्राप्त करता है, मतलब मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। मत भक्ता यान्ति मामपि, मुझे प्राप्त करता है। वहाँ मुझे का अर्थ मेरा जो पारमार्थिक स्वरूप है, पुरुषोत्तम स्वरूप है, उसे प्राप्त करता है। अस्मा शरीरा समुत्थाय परं ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। इसमें मत संस्था में मत का अर्थ है उत्तम पुरुष, असंस्था का अर्थ है रूपा। तो उत्तम पुरुष स्वरूपा जो शांति है उसे वो प्राप्त करता है ने ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। उसका जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप से वह अवस्थित होता है। कब यानी कैसे, तो एवं युञ्जन, जैसा बताया वैसा योगाभ्यास करते करते। योगाभ्यास जब पूरा होता है तो साक्षात्कार द्वारा वह अपने पारमार्थिक स्वरूप से अवस्थित होता है। ये स्वस्वरूप से अवस्थान ही मोक्ष है, चाहे स्वस्वरूप अवस्थान कहो या मत संस्थान कहो। मत संस्था शांति का अर्थ ही है स्वरूप अवस्थान, क्योंकि वहाँ मत शब्द का अर्थ जीवों का जो पारमार्थिक स्वरूप है वही है। तो इस प्रकार ज्ञान का फल ध्यान का फल, गीता के छठे अध्याय के ध्यान का फल साक्षात्कार द्वारा मोक्ष है। ये यहाँ पर युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत् संस्थाम् अधिगच्छति से बताया। भाष्य में युञ्जन् इत्यादि वाक्य हैं, भाष्कर भगवान इस श्लोक का अर्थ करते हैं। युञ्जन् यानि समाधानं कुर्वन् एवं यानि यथोक्तेन विधानेन, सदा आत्मानं योगी नियतमानसः। तो एवं का अर्थ है यथोक्तेन प्रकारेण विधानेन, और युञ्जन् का अर्थ कर दिया समाधानं कुर्वन्। जो 14वें श्लोक तक का ग्रंथ है उसके द्वारा प्रदर्शित प्रकार से समाधानं कुर्वन् यानी मन को स्वस्वरूप में समाहित करता हुआ योगी। योगी का विशेषण है नियत मानस, यानी नियतम अर्थात संयतम मानसम मनो यस्य स अयम नियत मानस। तो जिसकी मनोवृत्तियाँ संयमित हैं, अपने अपने विषयों से व्यावृत्त है, ऐसा योगी वो क्या करता है, संतोष शांति को प्राप्त करता है। तो कहते हैं शांतिम यानी उपरतिम, शांति का अर्थ है उपरति, संसार की निवृत्ति, बंध की निवृत्ति। बंध निवृत्ति का ही दूसरा नाम है मोक्ष। इसलिए कहते हैं निर्वाण परमाम में, निर्वाण का अर्थ करते निर्वाणम मोक्ष, तत्परमा यानी निष्ठा यस्याः। तो मोक्ष है पर्यवसान भूमि जिस शांति की, ऐसी शांति का मतलब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति रूप शांति, उसे कहा जाता है निर्वाण परमा शांति। ताम निर्वाण परमाम मत संस्थाम एने मद अधिनाम अधिगच्छति। तो शांति भगवान के अधीन है, भगवान शांति के स्वामी हैं। तो शांति और भगवान अलग अलग हो जाएंगे यदि मत संस्थाम का अर्थ मद अधिनाम करेंगे तो। इसलिए मद अधिनाम का भी अर्थ आनंद गिरि जी ने किया मत स्वरूपान, वहाँ भगवान अलग और भगवान के अधीन शांति भगवान से अलग है ऐसा नहीं, भगवत रूपा ही है, परमात्म रूपा ही है। इसलिए मत संस्थाम का अर्थ है मत रूपान यानी मेरे स्वरूप से अवस्थान। वही अनर्थ से असंस्पृष्ट शांति है भगवान का स्वरूप ही। बाकी में तो अनर्थ शब्दित दुख सम्मिश्रित ही सुख है। इसलिए मत संस्थान इस विशेषण से ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मरूप ही मोक्ष है। क्या ईश्वर की कृपा तो साक्षात्कार हो गया, ईश्वर की कृपा हो जाती है ना। ओ ईशानुग्रह एव पुंसाम अद्वैत वासना, ये जो है तो ईश्वर की कृपा से ही हो जाती है साधन में प्रवृत्ति, वहाँ से ईश्वर की कृपा से चार कृपाएं होती हैं। और यहाँ आत्मकृपा हो गई, निधि ध्यासन आदि सब हुआ, अब ज्ञान हो गया है और ज्ञान से फिर ये उपरति हुई, शांति प्राप्त हुई, वो मोक्ष ईश्वर रूपा है। एक तो तेषामेवानुकम्पार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामी आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाष्वता। मैं आत्मभावस्थ होकर के उनके अज्ञानज तम को नष्ट करता हूँ, आभानापादक आवरण को निवृत्त करता हूँ, आत्मरूप से अवस्थित होकर के। तो ज्ञान वस्तु के अधीन होता है, तो वस्तु है यहाँ परमात्मा ही वाक्यार्थ, और उसके प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त जिसके हुआ है तो वस्तु अधीन साक्षात्कार हो जाता है। और साक्षात्कार हुआ तो साक्षात्कार का फल रूपा जो शांति है, वो जो मत परह और मत चित्त से बताया गया था कि वो मैं ही वो फल भी हूँ, स्वरूप शांति है। इसलिए मद्भूताम का मत संस्थाम का अर्थ है मदरूपा स्वरूपभूता शांति, ऐसा आनंद गिरि जी करते हैं। ज्ञान ईश्वर की कृपा शिवार ज्ञान का फल रूपा ये शांति बता रहे हैं, वो मोक्ष है। मोक्ष तो परमात्मा का स्वरूप है ना, वहाँ फिर अनुग्राह्य कोई अलग हो तब तो अनुग्रह और फिर अनुग्राहक ईश्वर है, उनके अनुग्रह अधीन ये बताया जा वो होता। ज्ञान तक अनुग्रह चलता है, ज्ञान हुआ, ज्ञान से फिर मोक्ष हुआ, ज्ञान ज्ञान का फल रूप मोक्ष है, वो परमात्मा का स्वरूप ही है। नहीं, परंपरा से क्या, ज्ञान का फल मोक्ष है साक्षात ही है। क्या कृपा? हाँ हाँ, वो तो भगवत कृपा हुई तो ज्ञान हुआ, तेषामेव अनुकम्पार्थ कम्पार्थ इत्यादि से। लेकिन जो शांति है मोक्ष, वो भगवत स्वरूप है, उसका साधन भगवत अधीन है, भगवान के कृपा के अधीन है मोक्ष का साधन, और मोक्ष भगवान का स्वरूप है। तो भगवान का स्वरूप रूप मोक्ष भगवान की कृपा से मिलता है, ज्ञान से, ज्ञान होता है भगवान की कृपा से, और वो होता है फिर ज्ञान द्वारा भगवान की कृपा से साध्य कहा जा सकता है। तो इस प्रकार ये 15वें श्लोक का भाष्य हुआ। 16वें श्लोक का अवतरण लिखते भाष्यकार भगवान, इदानीं योगिनः आहारादि नियम उच्यते। अब आने वाले श्लोकों से आहार विहार सोना जगना आदि विषयक नियम, ध्यान साधना करने वाले साधक को बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं इदानीम योगिनः, यानी स्वस्वरूप अनुसंधान करने वाले साधक को आहारादि नियमों का कथन किया जा रहा है। 16वें श्लोक का उच्चारण किया जा रहा है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति नचेकांतमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। तो हे अर्जुन, अत्यश्नतः तू योगो नास्ति, ऐसा अनुवाद करिए, एक वाक्य बनेगा कि हे, ये जो योग है जिसका मुख्य फल साक्षात्कार द्वारा ब्रह्म स्वरूप मोक्ष है, इस महान फल वाला योग रूप जो साधन है वह कौन कर सकता है, किसका योग सफल होता है, मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला होता है, ये अर्जुन के मन में आकांक्षा हुई। तो अर्जुन की इस आकांक्षा को शांत करने के लिए अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार द्वारा किसका योग सफल होता है और किसका योग सफल नहीं होता है, उसे बता रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर व्यतिरेक बता रहे हैं, पहले व्यतिरेक सहचार। तो हे अर्जुन, अत्यश्नतः योगो नास्ति, निर्वाण परमा शांति प्रदान करने वाला जो योग है, विपरीत भावना का निवर्तक, शुभ भावना का संपादक योग है निदिध्यासन, और वो निदिध्यासन रूप साधन उस साधक के द्वारा ठीक ठीक संपन्न नहीं होता, जो जितना नहीं पचा सकता उतना खाता है, ज्यादा खाता है। तो अत्यश्न अत्यश्नतः तो अत्यश्नतः तो अति का अर्थ है जितना पचाने का सामर्थ्य है उससे अधिक, अश्नतः का अर्थ है खाने वाला। शास्त्र सम्मत जो परिमाण है भोजन का, उस शास्त्र सम्मत भोजन परिमाण से अधिक भोजन करने वाला अत्यश्नत कहा जाता है। शास्त्र कहता है कि जितनी भूख है उससे आधा भोजन से पेट भरना चाहिए। चार फुलका खाने से यदि पेट भरता है किसी का तो दो ही फुलके खाने चाहिए, और एक फुलके का बराबर वो पानी पीना चाहिए, यानी तीन हिस्से, आधा हिस्सा भर दिया पेट का अन्न से, एक हिस्सा पानी से, और एक हिस्सा एक चतुर्थांश हमेशा खाली रहना चाहिए। तो ठीक ठीक वायु का संचरण होता है और पूरा का पूरा कोटा अन्न से ही भर दिया तो पानी कहाँ जाएगा और वायु कैसी चलेगी, ठीक ठीक श्वासोश्वास। तो इसके लिए ये कहते हैं कि वो तो शास्त्र सम्मत परिमाण हुआ और वैसा उस अन्न परिमाण से अधिक परिमाण रुचिकर भोजन बना तो खा लिया ज़्यादा। तो कहते हैं योगो न भवति, फिर वो बैठ करके आसन पर ध्यान करना चाहेगा तो ध्यान नहीं हो पाता, अजीर्ण होगा, क्या एसिडिटी होगी और डकारें आएगी, तो मन फिर उसी में लगा रहेगा तो आत्मचिंतन नहीं हो पाएगा, स्वस्वरूप अनुसंधान नहीं हो पाएगा उससे। तो ये शास्त्र अनुमोदित भोजन परिमाण से अधिक भोजन हुआ का मतलब शास्त्र सम्मत भोजन नहीं हुआ तो योग भी नहीं हुआ, ये व्यतिरिक सहचार हुआ, साधना भावे साध्या भावे। तो कहा फिर बिल्कुल ही अनशन कर ले, तो एकांतम अनश्नतः योगो न च अस्ति, हे अर्जुन ऐसा अनुभव करिए, बिल्कुल ही नहीं खाता है तो उसे भी सर्वथा अनशन करने वाले को योग सिद्ध नहीं होता। और अति स्वप्नशीलस्य, सोता ही रहता है, स्वस्थ रहने के लिए शरीर को जितना आवश्यक विश्राम चाहिए उससे अधिक जो विश्राम लेता है आलसी बन जाता है, तो उसके लिए कहा जाता है प्रमाद आलस्य निद्रा को तमोगुण प्रधानता है ना, तो बहुत ज़्यादा सो रहा है, तो स्वप्नशील है, अधिक स्वप्नशील है, तो उसे भी अति स्वप्नशीलस्य योगो न चास्ती, हे अर्जुन ऐसा अनुभव करिए, बहुत ज़्यादा सोता है उसे भी योग सिद्ध नहीं होता। और हे अर्जुन एकांत पद का इधर भी अन्वय करिए, एकांतम जागृतः, तो सोता ही नहीं है, जगता ही रहता है, तो उसे भी योग सिद्ध नहीं होता, वह भी ठीक ठीक योगानुष्ठान नहीं कर पाता, ध्यान नहीं कर पाता। तो यहाँ पर एक प्रकार से अधिक खाना, बिल्कुल न खाना, अधिक सोना, बिल्कुल ही न सोना, ये योग के प्रतिकूल है, ध्यान योग के, ये बताया, इसलिए इनको साधन नहीं माना गया। तो अधिक भोजनादि करने से योग शांति प्रदायक नहीं होता, सफल नहीं होता, ये व्यतिरेक सहचार बता करके, साधना भावे साध्याभाव, इसलिए ये योग के सहयोगी साधन माने जाएंगे। एक शास्त्र परिमित भोजन, शास्त्र सम्मत सोना जगना आदि जितना निश्चित है, युक्त है, वह योग के सहयोगी साधन है, योग के फल प्राप्ति में। तो इनसे सहकृत शास्त्र सम्मत आहार विहारादि से सहकृत योग सफल होता है, अपना जो फल है योग का, योग का फल है शांति, निर्वाण परमा शांति, वह प्रदान करने वाला होता है। तो व्यतिरेक सहचार 16वें श्लोक में बताया गया, 16वें श्लोक की व्याख्या भाष्य में देखिए, न अत्यश्नतः यानि आत्मसम्मितम् अन्न परिमाणम् आतिथ्य अश्नतः अत्यश्नतः शब्द का अर्थ निकला। जो आत्मसम्मित अन्न है, तो आत्मसम्मितम का अर्थ है आत्मसम्मित अन्न परिमाण, हम जितना पचा सकते हैं उससे आधा अन्न, उसे आत्मसम्मित अन्न परिमाण कहा जाता है, और उसका अतिक्रमण करके खा लेता है, तो वो हुआ अत्यश्नतः व्यक्ति, उसे न योगो अस्ति, मैंने न और न च एकांतम अनश्नतः योगो अस्ति। इसके विषय में बृहदारण्यक की श्रुति बताई जा रही है कि यदुह वा आत्मसम्मितम अन्नम तद अवति तन न हिनस्ति, यद भूयो हिनस्ति तत्, यत कनियो न तद अवति इति श्रुते। तो ये वेद वचन बता रहा है कि जो आत्मसम्मित अन्न है, मैंने शास्त्र अनुमोदित अन्न परिमाण है, वह अवति, शास्त्र अनुमोदित परिमाण से भुक्त अन्न भोक्ता की रक्षा करता है, अवरक्षण, और तन न हिनस्ति, जो शास्त्र परिमित अन्न है और वैसा ही ले रहा है, तो वह भोजन करने वाले भोक्ता को नुकसान नहीं पहुंचाता। हिंसा करना है, नुकसान पहुंचाना, तो तद न हिनस्ति, रोग नहीं होते उसे, अन्न तो औषधि है ना, क्षुधा निवृत्ति की, क्षुधा एक व्याधि है, इसलिए भाष्कर भगवान साधक पंच साधन पंचक में कहते हैं शुद्ध व्याधि चिकित्सता भिक्षौषधम भुज्यताम। क्षुधारूपी जो व्याधि है उसकी चिकित्सा करो। तो किसी का सिर दर्द हो रहा है तो उसकी चिकित्सा होती है वैद्य या डॉक्टर जो औषधि लिखते हैं उसका सेवन। तो माना जाता है जो रोग हुआ उसकी चिकित्सा हमने की औषधि सेवन कर रहे हैं। तो ऐसे भूख नाम का एक रोग है उसकी भी चिकित्सा करनी है। उसकी चिकित्सा है अन्न सेवन, यही औषधि है। अन्न को औषधि समझ करके सेवन करना, भिक्षौषधम भुज्यताम, भिक्षारूपी औषधि का सेवन करें, अन्न का सेवन करें। अब तो डॉक्टर जो परिमाण बताते हैं, डोज बताते हैं, उसी डोज में दवा लेनी पड़ती है ना। और उससे अधिक डोज लेंगे तो साइड इफेक्ट करेगी वो दवा, ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी ना। डॉक्टर ने कहा कि नींद नहीं आ रही है तो आधी गोली खा लो और चार गोली खा लें तो वो तो सुलाती रहेगी हमेशा के लिए। फिर तो डोज जितना बताया है वैद्य ने उससे अधिक नहीं लिया जाता। ऐसे शास्त्र भी भोजन का जो परिमाण बता रहा है उससे उस उतने ही परिमाण लेते हैं तो रक्षा करता है, का मतलब रोग आदि को दूर करता है, ये रक्षा है। और ज़्यादा खाएंगे तो कहते हैं तन तद हीनस्ति, क्या नाम, परिमाण शास्त्र परिमाण लेते हैं तो तन न हीनस्ति, और यद भूयो हीनस्ति तत्, अधिक खाते हैं तो वो नुकसान पहुंचाता है। यत कनियो न तद अवति, और जो बिल्कुल अल्प है, डॉक्टर ने किसी रोग की निवृत्ति के लिए बताया जितना औषधि का सेवन, उससे चौथाई हिस्सा भी नहीं ले रहा है, यदि बिल्कुल कम ले रहा है, कहा चार चम्मच औषधि सेवन करने के लिए आधा चम्मच ले रहा है तो बिल्कुल कनियन हो गया, अल्प हो गया, तो वो रोग को निवृत्त नहीं कर पाएगा। रोग की निवृत्ति ही रक्षा है। ऐसे कहते हैं यद कनियम तन्न अवति, तो जो वो कनीय है यानी अल्प है, अत्यल्प है, वह अन्न रक्षा नहीं कर पाता, रक्षा करने में असमर्थ है। ये श्रुति एक प्रकार से ये बता रही है कि जो आत्मपरिमित अन्न है, आत्मसम्मित अन्न है, उसी का सेवन करने से योग होता है, वो योग में सहयोगी है। तस्मात् योगी न आत्मसंमितात् अन्नात् अधिकम न्यूनम वा अस्मियात्। इसलिए योगी को चाहिए कि वह शास्त्र अनुमोदित परिमाण से अधिक परिमाण अन्न का सेवन न करे, अथवा यानी ये तो वेदांत शास्त्र सम्मत अन्न बताया, योग शास्त्र में भी बताया है, तो नात्यश्न तस्तु योगोस्ति नचे कांतमनश्नत। इसमें ये जो प्रथम पाद है इसका योग शास्त्र के अनुसार भी व्याख्यान किया जा रहा है, अथवा इत्यादि से। तो अथवा योगिनो योग शास्त्रे परिपठितात् अन्न परिमाणात् अतिमात्रम अश्नतो योगो न अस्ति। तो योग शास्त्र में जो अन्न का परिमाण बताया गया है उससे अधिक अन्न सेवन करने वाले योगी को भी योग सिद्ध नहीं होता। तो योग शास्त्र में अन्न का क्या परिमाण बताया है, वो बता रहे हैं कि उक्तम ही अर्ध मशनस्य सव्यंजनस्य तृतीयम उदकस्य तु वायोः संचरणार्थं तु चतुर्थम अवशेषयत इत्यादि परिमाणम्। योग शास्त्र में वर्णित परिमाण ये है कि हमारे पेट के अंदर जितना अन्न आ सकता है उससे उसका आधा हिस्सा सव्यंजन अन्न यानी सब्जी चटनी आदि जितने भी प्रकार बने हुए हैं भोजन में, उन सब को मिलकर के आधा पेट अन्न से भर दें और फिर उदक तृतीय हिस्सा चार हिस्से कर लें और तृतीय हिस्सा जो है जल से पूरा कर लें और हमेशा चौथा हिस्सा खाली रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं वायोः संचरणार्थं तु चतुर्थम अवशेषयेत, उसे रिक्त रखें वायु को ठीक ठीक घूमने के लिए, पेट में संचरण के लिए। तो ये हुआ योग शास्त्र प्रतिपादित अन्न का परिमाण, और इस परिमाण से अधिक परिमाण भोजन करने वाला अत्यस्नत कहा जाएगा, उस योगी को योग सिद्ध नहीं हो पाता। तथा नच अतिस्वप्नशीलस्य योगो भवति, और बहुत ज़्यादा जो सोते हैं उन्हें भी योग सिद्ध नहीं होता। न एवच अतिमात्रम जागृतो, और बिल्कुल ही नहीं सोते हैं, जगते ही रहते हैं, उन्हें भी स्वस्वरूप अनुसंधानात्मक योग सिद्ध नहीं हो पाता। जागृतो योगो न एव भवति, हे अर्जुन, ऐसा अन्वय करना। ये व्यतिरेक बता करके अन्वय बताया जा रहा है 17वें श्लोक में। 17वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, कथम पुनः योगो भवति इति उच्यते। कहते हैं शास्त्र अनुमोदित तो अन्न परिमाण से अधिक अन्न परिमाण आदि का सेवन करना या बिल्कुल न करना आदि जो नियम का पालन नहीं कर रहा है आहारादि के, उसे योग सिद्ध नहीं होता, ये तो बताया। तो किसको योग सिद्ध होता है, तो बताते जो आहारादि विषयक नियम है शास्त्र ने बताए हुए, उन नियमों का पालन करने वाले योगी को योग सिद्ध होता है। ये 17वें श्लोक में बताया जा रहा है, इसलिए 17वें श्लोक के द्वारा जिस आकांक्षा को शांत करना है वो आकांक्षा बताए कि कथम पुनः योगो भवति, यानी योग सिद्ध कैसे होगा, अधिक खाने से या बिल्कुल न खाने से तो योग सिद्ध नहीं होगा, अधिक सोने से या बिल्कुल न सोने से भी योग सिद्ध नहीं होगा, तो कैसे योग सिद्ध होगा। ये जो आकांक्षा है इसको शांत किया जा रहा है 17वें श्लोक में। 17वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो युक्ताहार विहारस्य योगिनः योगो दुःखः भवति, ऐसा अन्वय करिए। दुःखः यानी दुःखानि हन्ति नाशयति इति दुःखः, दुख को नष्ट करने वाला दुख हा कहलाता है। तो योगिनो दुख हा योगो भवति, दुख हा का करता है योग। तो योगी के समस्त दुखों का नाश करने वाला योग होता है। योगिनो दुख हा योगो भवति। कौन से योगी का योग दुख हा होता है यानी सफल हो जाता है, दुख की हानि ही जो 15वें श्लोक में वर्णित शांति है, अनर्थ की निवृत्ति, शांति शब्द का अर्थ है उपरति, उसी को यहाँ पर दुख हान शब्द से कहा जा रहा है। दुख हान है अनर्थ का प्रहान, आत्यंतिक निवृत्ति। तो योग उस योगी के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करता है, दुखहा हो जाता है। कौन से योगी का, तो कहते जो युक्त आहार विहार योगी है। तो युक्त यानि शास्त्र परिमाण से सम्मत आहार और विहार है जिसका, तो आहार और विहार में द्वंद्व समास है, फिर युक्तो आहार विहारो यस्य योगिना स युक्त आहार विहार योगी। तो जिस योगी का आहार भी शास्त्र अनुमोदित परिमाण वाला है, जिस योगी का विहार यानि विचरण, चलना फिरना भी चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए, वो भी शास्त्र सम्मत है, और कर्मसु युक्त चेष्टस्य कर्म इंद्रियों का व्यापार भी जो शास्त्र अनुमोदित है, शास्त्र अनुमोदित शास्त्र क्या कर्म इंद्रियों का व्यापार भी जो करता है, और शास्त्र सम्मत ही जिसका सोना भी है जगना भी है, तो पांच कार्य जिसके शास्त्र जैसा बताता है वैसे हैं, युक्त हैं, उचित हैं, योग के लिए जिस परिमाण में होने चाहिए उसी परिमाण में है। वो पांच कार्य हैं आहार विहार और कर्म विषयक चेष्टा और सोना जगना। ये जैसा योग के लिए शास्त्र अनुकूल बता रहा है वैसा ही उतने ही परिमाण में जिसका है, ऐसे योगी का योग स्वस्वरूपानुसंधान आत्मसाक्षात्कार के प्रतिबंधक विपरीत भावना का निवर्तक बन करके आत्मसाक्षात्कार द्वारा समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय बन जाता है, दुखहा हो जाता है। ये 17वें श्लोक में अन्वय बताया। यदि शास्त्र सम्मत आहारादि हैं तो योग सफल है, शास्त्र सम्मत आहारादि नहीं है तो योग फल पर्योसाई नहीं होता है। ये अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार द्वारा शास्त्र सम्मत आहारादि योग सिद्धि में कारण है ये बताए। 17वें श्लोक के भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।